Праскастуты навінаў Алена Струва сёння ў Беларусі ў свеце. Індэксы вядучых еўрапейскіх біржаў пайшлі ўверх, а на глабальным фінансавыя рынкі прыйшла некаторая палёгка пасля таго, як цэнтрабанкі ЗША, Канады і Еўропы аб'явілі пра зніжэнне працэнтных ставак. Як сведчаць аналітыкі, пакуль аднак рана гаварыць пра тое, што цэнтралізаванае рашэнне аб зніжэнні крэдытных ставак зменіць у лепшы бок становішча на рынках. Паводле меркаванняў экспертаў, падобнае скаардынаванае намаганне заходнім банкам трэба было рабіць некалькі раней. Еўрапарламент заклікаў урады краін еўразвязу разгледзець пытанне адносна змягчэння санкцыю супраць кіраўніцтва Беларусі. У рэзалюцыі еўрапарламенту ў прыватнасці гаворыцца пра магчымасць перагляду забароны на ўезд у краіны еўразвязу адказных беларускіх чыноўнікаў, уключна з Александрам Лукашэнкам. Санкцыі былі ўведзены ў знак пратэсту супраць парушэння правоў чалавека і пераследу апазіцыі беларускімі ўладамі. Паводле еўрадэпутатаў, цяперашняя сітуацыя ў Беларусі Росія дае надзею на дэмакратычнае пераўтварэнне ў краіне. Прэзідэнт Украіны Віктор Ющенка сённяшнім загадам датэрмінова спыніў паўнамоцтвы Вярхоўнай Рады і прызначыў пазачарговыя выбары на сёлета 7 снежня. Напярэдадні ў сваім тэлезвароце Ющенка адзначыў, што аранжавая кааліцыя на чале з Юліяй Цімашэнкай спыніла існаванне з-за асабістых амбіцый некаторых палітыкаў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Французскі пісьменнік Жан-Мары Леклёзіо стаў лаўрэатам Нобелеўскай прэміі ў галіне літаратуры. Гэтую прэстыжную ўзнагароду і 1,4 мільёна даляру пісьменнік атрымаў за свае сюррэалістычныя раманы. Паводле журы творчасці лаўрэата ўласцівыя паэтыка прыгодніцтва і экстаз пачуццяў. У Пакістане сёння ажыццёўлены два тэракты. У сталіцы краіны Ісламабадзе ў часе выбуху паранены найменей 8 чалавек. На паўночным захадзе краіны, непадалёк ад даліны Сват, выбухнула бомба. Загінулі 9 чалавек. Сёння парламент краіны абмяркоўвае праблемы забеспячэння бяспекі ў Пакістане. Міністр замежных справ Францыі Бернар Кушнер, які старшынюе ў еўразвязе, накіроўваецца ў Тбілісі. Ён мае намер пераканацца, што Расія выканала свае абяцанні і вывела войскі з буферных зонаў непадалёк ад Абхазіі і паўднёвай Асетыі. Тым часам у расійскім МЗС заявілі, што Расія завершыла вывад усіх вайскоўцаў 8 кастрычніка, то бок раней прызначанага на пятніцу тэрміна. Гэта былі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях праз паўгадзіны. Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння Еўрапарламент ухваліў рэзалюцыю па Беларусі. У ёй прапануецца прыпыніць візавыя санкцыі еўразвязу супраць некаторых беларускіх чыноўнікаў на паўгода. Прыняцце рашэння залежыць цяпер ад выканаўчых органаў еўразвязу. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. Рэзалюцыя ўхваліла абсалютная большыня парламентароў. У ёй выказваецца глыбокае расчараванне тым, што ў Беларусі не адбылося дэмакратычных зменаў. І нягледзячы на невялікія паляпшэнні, выбары не адпавядалі стандартам АБСЭ. Еўрапарламентары заклікалі спрасціць працэдуру атрымання еўрапейскіх візаў для грамадзян Беларусі. Таксама прапануецца прыпыніць візавыя санкцыі супраць некаторых беларускіх чыноўнікаў на паўгода. За гэты час беларускія ўлады павінны перагледзець дыскрымінацыйны закон аб медыях. Прыпыненне санкцый, аднак, не павінна тычыцца асобаў, якія ўдзельнічалі ў парушэннях дэмакратычных выбарчых стандартаў і правоў чалавека. На пытанне, ці адмененыя санкцыі супраць кіраўніка краіны Александра Лукашэнкі, еўрапарламентар Юстас Палецкіс заявіў. Ведаеце, гэта не парламент робіць. На наступным тыдні 13-го будзе Еўрапейская рада, дзе сустрэнуцца міністры замежных справаў 27 краінаў. Туды запрошаны і спадар Мартынаў, і там можа быць рашэнне. Парламент дае толькі рэкамендацыі, так што давядзецца пачакаць. Парламент рэкамендуе праявіць гнуткасць у гэтым пытанні і шукаць шляхі, якія б дазволілі ісці наперад у паляпшэнні стасункаў паміж еўразвязам і Беларуссю. Отношений между Евросоюзом и Белоруссией. Спадар Палецкіс не выключае, што вырашэнне гэтага пытання будзе звязана з пэўнымі умовамі, якія будуць пастаўленыя беларускаму боку. Адносна рэзалюцыі Еўрапарламенту Юстас Палецкіс заявіў. Хотя там и немало критики белорусским властям. Хотя там и немало критики на адрес белорусских уладов, и немало претензий, але все ж двери для развития стосунков отчиненные. И наиперш, каб облегчить белорусским громадянам, молоди, студентам, предпринимальникам, науковым работникам и так далее, визовый режим и створить умовы для контактов. Гэты заклик ясно отчувается. Не треба бразгать дверима перед громадянами Беларуси. И вельми выразный заклик снизить финансовые барьеры для отрывания визов. Сократить эти финансовые барьеры для получения виз. Намесник старшыні руху за свободу Віктор Карняенко, які таксама браў удзел у пасяджэнні Еўрапарламенту, заявіў, што рэзалюцыя збалансаваная і аб'ектыўная. Адносна візавых санкцый супраць шэрагу беларускіх чыноўнікаў, уключна з Лукашэнкам, гаспадар Карняенко заявіў. Наша пропанова такая. Гэтыя абмежаванні не могуць быць скасаваны для тых, хто прымаў удзел непасрэдна ў фальсіфікацыі выбараў, хто мае непасрэднае дачыненне да парушэння правоў чалавека. І ў месячны тэрмін прапанаваць Лукашэнка прыняць пэўныя захады ў бок дэмакратызацыі. І калі праз месяц гэтае становішча будзе палепшана, то тады трэба і разглядаць гэты спіс з удзелам, як бы так мовіць, самаго спадара Лукашэнка. Павел Северынец, які таксама знаходзіўся ў Брусэлі, адзначыў, што ў рэзалюцыі Еўрапарламенту сфармуляваная пазіцыя Еўропы. Але цяпер усё залежыць ад таго, наколькі эфектыўна і настойліва еўрапейцы будуць дамагацца яе выканання. Зараз усё залежыць ад законаўчых органаў, ад Еврокомиссии, ад панеделкавай сустрэчы міністраў замежных справаў. Безумоўна, калі будзе моцная палітычная воля з боку Еўропы, то прагрэс у стасунках з Беларусі будзе дасягнуты. Адносна прыпынення візавых санкцый супраць некаторых беларускіх чыноўнікаў гаспадар Северынец сказаў. Лепей за ўсё спачатку дачакацца некалькіх канкрэтных крокаў з боку рэжыму, а затым здымаць нейкія абмежаванні. Давайте спачатку спынім рэпрэсіі поўным аб'ёме, пасля гэта калі ласка. Павел Северынец, былы палітвязень, браў удзел у пасяджэнні Еўрапарламенту ў Брусэлі. Нагадаю, што Александр Лукашэнка, Лідзія Ярмошына, Віктар Шэйман і яшчэ некалькі дзясяткаў высокіх беларускіх чыноўнікаў доўгі час застаюцца неўязнымі ў Еўропу. У еўразвязі мяркуюць прыпыніць санкцыі. Ці варта было іх уводзіць і скасоўваць? Сёння на гэтую тэму адбываецца дыскусія на сайце Свабоды. Я пазнаёмлю вас з тым, як праходзіць галасаванне на нашым сайце. Так, за пытанне трэба ўсім чыноўнікам дазволіць уезд у еўразвяз прагаласавала 23% апытаных. Уезд трэба дазволіць усім, акрамя Лукашэнкі, за гэта выказваюцца 15%. Уезд трэба дазволіць толькі Лукашэнку 7%. Хай санкцыі застаюцца без зменаў, гэты варыянт адказу не выбраў ніхто, і трэба пашырыць спіс неўязных. За гэта прагаласавалі 53% наведнікаў сайту і удзельнікаў анкеты. Крыху пазней я пазнаёмлю вас таксама з іншымі водгукамі, ну а зараз телефон. Лукашенко просится в Европу, як кот у мороз, у хату, и заявляешь сейчас всем, что в Америке, и в Европе, и в той же России кризис. Пускай поглядит на себя, что робится на вёсках у Белоруссии. Все отмерло, все глухо. Звонки на свободу. Слухаю свободу каждый день, раніца и вечер. Усім жыхарам Беларуси треба уразуметь, что за все в этом жизни потребно платить. Виноват диктатор Джордж Буш. Он подстрекнул Саакашвили на военные действия против России. Ваши водгуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час, агляд званкоў на свабоду ў наступнай гадзіне эфіру. Сёння Палата прадстаўнікоў прыняла бюджэт краіны на 2009 год. Ён зацверджаны з дэфіцытам амаль 3 трыльёны рублёў. Дэпутаты прынялі да ведама, што ўрад спадзяецца ў наступным годзе купляць расійскі газ па цане 140 даляраў за 1000 кубаметраў. Тэму працягвае Уладзімір Глот. Кандыдат эканамічных навук Леонід Злотнікаў лічыць, пасля апошняга візіту Владіміра Пуціна ў Менск выглядае, што найхутчэй газ будзе каштаваць у межах 200-250 даляраў за 1000 кубаметраў. Гэта значит, что бюджет треба скоротить на 3,7 триллиона рублю. Это вуп скоротится Беларуси на такую величину. А что дотычется, на кого это ляжа? Это бюджетники заплатят, и это держава будет меньше тратить на армию, там, или на будовництво каких-то других объектов. Або насельство за это заплатит. Зараз тяжко отказать, на кого будет перекладена эта ноша. А те закране Беларусь усесветный финансовый кризис. И те не треба закласти некое страхование от рызыки у бюджет. На гэта пытанне свабоды намесніца старшыні камісіі бюджэту, фінансавай падатковай палітыкі ў палаце прадстаўнікоў Святлана Гіль адказвае так. У нас другие составляющие наших тревог. Это цена на газ, это цена... У нас іншыя складнікі наших тревог. Это цена газу, цена нафты. Я думаю, что вельмі правильны адказ на гэтае пытанне даў наш прэзідэнт. Ён казаў, што ёсць агульнапрынятыя моманты, якія вымушаюць баяцца такога крызісу. Гэта той жа фондавы рынак, свабодны продаж акцыў, якія купляюцца і прадаюцца штодзень. Але мы пакуль у баку ад гэтых праблемаў. Хаця пэўным чынам крызіс і нас закрануў. Те, хто збіраў еўра, цяпер, мабыць, чэшуць патыліцу. Курс сёння 2800, а зусім недавно быў за 3000. Таму такія ўзрушэнні могуць быць. Але ў цэлым на сітуацыю ў нашай рэспубліцы гэта не ўплывае, пакуль яшчэ ў той ступені, як уплывае, можа, на іншых. Яшчэ не павлияе в той степені, як влияет, может быть, на других. Леонид Злотников згадвае, эканамічная тэорыя вучыць. У крызісных сітуацыях краіны з моцнай эканомікай складаюць бюджэт з прафіцытам, то бок прыбыткі ў ім большыя за выдаткі. Калі темпы роста эканамічнага высокія, як у Беларусі афіцыйна, то ў гэты час урад павінен забяспечыць прафіцыт бюджэту, то есть накапіць нейкі жырок такі, каб у гадзіны крызісу гэты жыр можна было дастаць і, так сказаць, пусціць у ход, калі наступіць такія трудныя гадзіны. Но другая справа, што можа наш гэты рост нейкі штучны, і гэты рост трымаецца за конт грошы, якія запазычваюцца за мяжой або за конт Расіі, я маю на ўвазі танны газ і нафту. Спадар Злотнікаў прагназуе, што замежныя крэдыты для Беларусі, прынамсі расійскія, вельмі хутка стануць больш дарагімі. А міжнародны аглядальнік Раман Каўлеўскі звяртае ўвагу на тое, што беларускі экспарт у Расію можа ў самы бліжэйшы час моцна зменшыцца. У нашых усходніх суседзяў з'явіліся цяжкасці са свабоднымі грашыма, канстатуе спадар Каўлеўскі. Хотел бы узгадать, что заявилась информация, это же вообще жудочная информация для России, что обвалилась капитализация «Газпрома» на 25%. А «Газпром» — это хребет российской экономики. Когда мы говорим вот об экспорте и импорте, это все отголоски этого. Вельми такие сумные перспективы. Вельми сумные. Дарэчы, і місія міжнароднага валютнага фонду прагназуе несуцяшальную эканамічную сітуацыю для Беларусі ў наступным 2009 годзе. І ў прыватнасці таму, што запавольванне росту сусветнай эканомікі адмоўна адаб'ецца на попыце на беларускую прадукцыю за мяжой. Пра гэта мы пагаворым больш падрабязна ў наступнай гадзіне эфіру, ну а зараз пра сітуацыю на канкрэтным прадпрыемстве. Каля 60 чалавек са швейнага цэху фабрыкі пухова-пер'явых вырабаў у Слоніме, атрымаўшы зарплату, сёння пайшлі да райвыканкаму, каб перадаць свае пісьмовыя патрабаванні яго старшыні Мечыславу Касцюку. З падрабязнасцямі Міхал Карневіч. Патрабаванні работніцы фабрыкі склалі пісьмова, кажа адна з іх Галіна. Мы напісалі, што нас не ўстраівае заработная плата. Яна составляе толькі ў срэднім, пайміце, што сюды швеі прышлі, якія адрабілі па 15-20 гадоў. Яна 200 тысяч только. Не устраивает нас и условия труда. У нас зимний период, очень холодно. Температура достигает только до 15 градусов. Летом у нас жара, у нас нема ни кондиционера, ни какого-то вентиляции никакой. Цех очень страшный, очень... Бытовой комнаты у нас хорошей нету, ни туалетов нормальных, вода только холодная у нас. И у нас еще не устраивает отношения самого руководства до нас, обзывает нас по-всякому. А те спробовали вы размовлять с керовництвом фабрики? То она сказала, что фабрика в убытке, и больше мы ничего не хотим. И сказали еще, что треба больше робить, треба робить все не до семи, а то и больше. А 16-й године на фабрику приехал Мечислав Костюк и специалисты райвыканкама. Отбылся сход, на яким рабочим пообяцали выправить ситуацию. Кажа работница фабрики Галина. Порашили на тем, что окажа помощь горисполком фабрики самой, и будет разлежено питание как нам в виде по контракту, и проценты премиальных были увеличены, бо есть откуда их повеличить. То есть наше руководство практически нас обмануло. Они тут создали комиссию. По этому поводу будет через неделю, они нам сказали, дадут результат. Со слов Галины, работницы фабрики настроены рашучей. Коли изменов не будет, готовы протягнуть страйк. Со слонима Михаил Корневич. Позднее мы запросим вас у подорожья у Молодечна. Молодечна, напевно, один город у Беларуси, где на центральной площади стоят одразу два помники, цалком супротилеглой идеологичной накированности. Узнесенный на гранитный постамент Ленин, поглядая на валун, с крыжем Ефросинии Полоцкой и шильдой «Покутником за волю и незалежность Беларуси». С Молодечна черговое подорожье свободы. Подорожье у Молодечна одразу после выпуску новинок. А зараз я нагадаю основные темы дня. Европарламент у своей резолюции пропонует припынить на полгода визовые санкции супроть некоторых белорусских чиновников. Пропонова не закраная особ, якія непосредственно отказывают за порушение прав человека и демократичных стандартов подчас минулой выборчей кампании. Европарламент так само пропонует сделать больше танными и доступными шенгенские визы для белорусских граждан. После персонального конфликта у «Молодым фронте» его шереги покинул Артур Финкевич. После встречи Анжелики Борис с польским президентом Качинским о кированной ее организации чекают и пропановы от белорусских уладов о поразумении. Принятый бюджет Беларуси на 2009 год. При его плановании бралась у разлик цена российского газа $140 за 1000 кубометров. Цена может быть нашмат большей. Некоторые белорусские эксперты прогнозуют, что сусветный финансовый кризис может иметь для Беларуси не только негативные, але и позитивные наступствы. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. С вами далее у Пражской студии Алена Тиханович. Сёлетнюю Нобелевскую премию у галине литературы, якая традиционно лечится самой престижной литературной узнагородой у свете, отримал французский письменник Жан-Мари Леклезио, рассказывая Ян Максимюк. У вердикте Шведской академии кажется, что премию отримовывает автор новых шляхов, поэтичных пригодов и почутцевого экстазу, доследник человечности, паза и понадпановной цивилизацией. Леклезио народился в 1940 году у Ницце, у семьи, якая своими коренями сягая до французских переселенцев 18-го стагодия на острове Маурициус у Индийском океане. Его небатька был хирургом, який служив у британской армії і в часі народження сина проживав у Нігерії. Коли Леклізію було 7 годів, він переїхав з глухання моєї матці до батьки в Нігерію. Під час місячного подорожжя він почав свій літературний шлях, пишучи ажно дві книжки. Відомість у літературних колах здобув своїм першим романом «Протокол» своєособливої історії утеків з рутинної щоденності і в інший світ. Герой роману, молодий чоловік, бадяється по городі, звертається з палкою промовою до боякового натовпу, де в виніку опинається на нейкий час у вар'ятні. Перший роман для Леклезіо критики прирауновували до «Чужаніці» Кам'ю і «Млості» Сартра. Сьогодні Леклезіо – автор каля 50 книжок, серед яких романи, зборники оповідання у ЄСЕ та переклади. Ягоний творчий шлях можна збільшого розділити на ранній період експериментаторства, у яким домінували такі теми, як вар'ятство, мова, процес писання, де на пізніший період більш традиційного письма – зі головними темами сталися дитинство, доспівання і подорожжі. Поспіх у ширейшої читацької публіки прийшов до Леклезіо з романом «Пустельня» у 1980 році. У 2004 році письменник написав найбільш автобіографічну і особисту з своїх книжок – роман «Африканець» про історію доспівання малого хлопця в Африці в тіні батьки-чужинця. Леклезіо – жарсний подорожник. Довжейший час письменник жив у Нігерії, Таїландзі, Панамі, Мексиці, Англії. Починаючи з 1973 году, він зділить свій час поміж Францією, США і Маурицієсом. На білоруську мову Жан-Марі Гюстав Леклезіо не перекладався. Новини свободи. Зустрілися до постійної бої. Ми хочемо свободу вибору дітям. Хто, де, коли, як і чому? Отказы у эфира свободы.

просто умные. Потому что есть ланцужок с погоднением, есть ланцужок таких небыто цензурных разглядов, треба, как бы усил сподобалось сравниться. У свой час мне про это сказал Андрей Кузененко, когда я растлумачил, чему он свой фильм «Оккупация» робил по замежной Беларусь фильму. Там бы все потонуло в административных этих усих дебагни. Короче, есть и трансформация на вот на этом уровне. Причем трансформация не на улепший бок. И то, что дорогие сняли тутейших Купаловскому, это так само верный показательный момент. З уліком, что у Беларуси только державная регистрация дозволяет распаўсюджваць продукцию и официально ладить показы, то отмова у прокатным посвечении, параунальная с фактичной забороной не только конкретного твору, але и забороной на профессию. Про заборону на творчесть у Беларуси доследование Игора Корнея. Феномену тутейших будет присвечена и сегодняшняя размова у Белорусской Атлантиды. Тутэйшымі называлі сябе беларусы цягам 19-го, пачатку 20-го стагоддзя. Філёзаф Алесь Антіпенка лічыць, што сёння тутэйшы – гэта будучы беларус, які страціў усведамленне сваёй этнічнасці і пакуль што не набыў нацыянальнай ідэнтычнасці. «Жыццё і смерць мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Беларуская Атлантида у нашей программе «Хвилина у праз 20». А зараз на чарзе форум свободы. Реакции наведников на материалы, что з'явились апошним часом на нашем сайте свобода.орг. Агляд подрихтовали Алексей Знаткевич и Алена Струве. Сегодня Европарламент ухвалил резолюцию по Беларуси, якая обмерковывалась учора в часе дебату. У гэтым документе у приватности пропонуется пропынить на полгода визовые санкции Евразвяза супраць отказных белорусских чиновников, как за гэты час в Украине был перегледжены дискриминационный закон об СМИ. За резолюцию проголосовали 597 депутатов, супраць 31. Ці варто было скасовывать гэты санкции, ці были яны увогуле эффективны гэтай теме просвечанная дискуссия на нашей интернет-стороне. Наведник сайту Ян з Менску выказвае наступнае меркаванне. Візавыя санкцыі былі балючымі для афіцыйнага Менску. Яны паказвалі ўсяму свету, што Лукашэнка і ягоныя памагатыя другі ці трэці гатунак. Нездарма яны так шалелі ад санкцыяў. Можа, Паўліченку гэта нічога і не значыла, а Лукашэнку аж пякло. Так што спяшацца з усіх здымаць санкцыі не варта. Патрохі па адным, а з Лукашэнкі апошнім здымаць санкцыі. Няма чаго пакуль яму ў Еўропу ездзіць. З Яном з Менску чымсьці пагажаецца Карнарвон. Для афіцыйнага Менску санкцыі былі балючымі, ну прынамсі непрыемнымі, але ці былі яны карыснымі ці шкоднымі для Беларусі, для нас з вами, то ведае. Наведнік, які падпісваецца як снежны ЧС у свабоднага Магілеву, не бачыць пазітыву ў рашэнні Еўрапарламенту. Тэарэтычна адмена санкцыяў можа даць яшчэ дзесяцігоддзе панавання рэжыму на Беларусі. Фрабел абураецца. За што скасоўваць? За нахабны здзек і чарговае злачынства супраць беларусаў? То змянілася ў лепшы бок у дзеяннях Лукашэнкі? Што выпусціў палізняволеных? Дык гэта ж быў не акт добрай волі, а торг людзьмі і чарговы падман. Прыпыніць санкцыі гэта дапамагчы злу і плюнуць на людзей, якія терпяць ад гэтага зла. Такіх Лукашэнак нельга болей гладзіць па галаве, толькі наадварот, да перамогі, а адказы на ўсе пытанні відавочныя. Гэта маё асабістае меркаванне. Удзельнік форуму Ігар з Магілеву яшчэ больш катэгарычны. Гэтыя ідыёты забыліся пра Гітлера. Дэмакратыя і фашызм не зламаеш. Наведніца, якая падпісваецца імем Ева, перакананая, што Еўропа не мае плану супрацоўніцтва з Беларусю. На пачатку стратэгія step-by-step, пасля 12 пунктаў Еўракамісіі, зараз адмена санкцый. У выніку Лукашэнка зноў усіх перахітрыў. Што далей, пытаецца Ева. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Самыя вострыя пытанні. Самыя недаступныя асобы. Самы дэмакратычны сродак. Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Я нагадаю, што сёння на нашым сайце мы абмяркоўваем пытанне, ці варта было ўводзіць візавыя санкцыі Еўразвязу супраць беларускіх чыноўнікаў і ці варта іх скасоўваць. Далучайцеся да дыскусіі. Два дні таму мы паведамлялі пра канфлікт у незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт». Актывісты фронту, былыя палітвязні Дзмітэр Дашкевіч і Артур Фінкевіч, абмяняліся ўзаемнымі абвінавачаннямі. Каб вычарпаць канфлікт, Артур Фінкевіч вырашыў падаць заяву аб выхадзе з арганізацыі. Я был супроть того, как выносить, кажут, ссор из СБ, але отрымалось так, что не с моего боку пошла информация. В данной ситуации самым правильным и самым мощным кроком с моего боку будет написать заяву об выходе из молодого фронта. Да, для меня на самом деле это организация ее святынник, это та организация, для которой я фактично працавал на протягу опошних там 7 год. Это на самом деле для меня вельми шмат означает. Але лечу, что гэты крок дозволит молодому фронту захаваться. Что думают о молодым фронте про выход Артура Фінкевіча у нашей программе «Праз гадзіну». Одразу после выпуску новинок «Подорожжа у Молодечна». Двадцать гадзіну 30 хвілін у Мінску, пражскай студыі навіна вас вітае Алена Струва. Сёння у Беларусі ў свеце. Індэксы вядучых еўрапейскіх біржаў пайшлі ўверх, а на глабальныя фінансавыя рынкі прыйшла некаторая палёгка пасля таго, як цэнтрабанкі ЗША, Канады і Еўропы аб'явілі пра зніжэнне працэнтных ставак. Як сведчаць аналітыкі, пакуль аднакрана гаварыць пра тое, што цэнтралізаванае рашэнне аб зніжэнні крэдытных ставак зменіць у лепшы бок становішча на рынках. Еўрапарламент заклікаў у рады краін Еўразвязу разгледзець пытанне адносна змягчэння санкцый супраць кіраўніцтва Беларусі. Санкцыі былі ўведзены ў знак пратэсту супраць парушэння правоў чалавека і пераследу апазіцыі беларускімі ўладамі. Паводле еўрадэпутатаў, цяперашняя сітуацыя ў Беларусі дае надзею на дэмакратычнае пераўтварэнне ў краіне. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка сённяшнім загадам датэрмінова спыніў паўнамоцтва Вярхоўнай Рады і прызначыў пазачарговыя выбары на сёлета 7 снежня. Напередадні ў сваім тэлезвароце Ющенка адзначыў, што аранжавая кааліцыя на чале з Юліяй Цімашэнка спыніла існаванне за асабістых амбіцый некаторых палітыкаў. Французскі пісьменнік Жан-Мары Ле Клезіо стаў лаўрэатам Нобелевскай прэміі ў галіне літаратуры. Гэтую прэстыжную ўзнагароду і 1,4 мільёна даляраў пісьменнік атрымаў за свае сюррэалістычныя раманы. Паводле журы, творчасці лаўрэата ўласцівая паэтыка прыгодніцтва і экстаз пачуццяў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Міністр замежных справ Францыі Бернар Кушнер, які старшынёе ў Еўразвязе, накіроўваецца ў Тбілісі. Ён мае намер пераканацца, што Расія выканала свае абяцанні і вывела войскі з буферных зонаў непадалёк ад Абхазіі і паўднёвай Асетыі. Тым часам у расійскім МЗС заявілі, што Расія завершыла вывад усіх вайскоўцаў 8 кастрычніка, то бок раней прызначанага на пятніцу тэрміну. У Литве зарегистрованы громадский рух у оборону репрессованных у Беларуси. Один из его засновальников, былый политвязень профессор Юрий Бандажевский, поведомил, что у организации вошли представники литовской громадскости, предпринимальники и юристы. Поводле Бандажевского, репрессованные беларусы могут различивать на моральную, юридичную и материальную поддержку из Литвы. Артур Фінкевіч, які некалькі дзён таму быў зняты з пасады намесніка старшыні «Маладога фронту», заявіў, што спыняе сваё сяброства ў арганізацыі. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны. Вы на хвалі Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч. Хвілін праз 15 перадача «Беларуская Атлантыда». Сённяшняя тэма «Тутэйшая», удзельнічае філёзаф Алеся Анціпенка. А зараз «Падарожжа свабоды». Зміцер Паддубны раскажа пра сваю вандроўку ў Маладзечна. Маладзечна, напэўна, адзіны горад у Беларусі, дзе на цэнтральнай плошчы стаяць адразу два помнікі, прычым цалкам супрацьлеглай ідэалагічнай накіраванасці. Узнесены на гранітны пастамент у атачэнні шэрага асфальту Ленін паглядае на валун, аздоблены клумбамі з кветкамі, з крыжам Ефрасінні Полацкай і шыльдай «Пакутнікам за волю і незалежнасць Беларусі». Пазначаны галубамі павадыр сусветнага пралетарыяту стаіць тут з пасляваенных часоў. Памяць пакутнікаў ушанавалі 18 гадоў таму. Як расказаў былы школьны настаўнік гісторыі, тагачасны дэпутат гарсавета Лявон Цімохін, гэты помнік з'явіўся ў маладзечні дзякуючы намаганням 4 чалавек. Праект зрабіў архітэктар Юры Беланович, мастацкае афармленне Святаслаў Палівода, дырэктар заводу ЖБІ Івашкевіч адказваў за тэхнічную частку, а сам Цімохін за арганізатарскую. Івашкевіч прыгнаў экскаватары, вырылі яму і літаральна за гадзіну, я не помню, колькі пад фундаментам недзе больш, чым 30 кубоў бетону было уложана. Ну, застыў гэты бетон, добрай вельмі маркі быў, і хутка прывезлі гэты камень у такой форме і паставілі. А Святаслаў Палівода знайшоў старога каваля, які выкаваў крыж Ефрасіні Полацкі, які размясцілі на гэтым помніку, і на помніку шыльду, дзе напісана пакутнікам за волю і незалежнасць Беларусі. І зрабілі мы гэта практычна ўсё за адзін дзень, а потым ужо паведамілі ўладам. Кіраваў горадам у той час Геннадзь Карпенка. Па словах настаўніка, ён не толькі станоўча паставіўся да зробленага, але і загадаў правесці ўрачыстае адкрыццё і асвяціць новы помнік. Праваслаўны святар, каталіцкія святары і уніяцкія святары асвяцілі гэты помнік. Адбылася сумесная, першая ў гісторыі Беларусі сумесная служба, імша. Праз пэўны час, калі ўжо не было ў маладзечні Геннадзя Карпенкі, а ў гарсавеце не засталося ніводнага дэмакрата, улады ўсур'ёз ставілі пытанне аб зносе помніка. Такая ідэя абмяркоўвалася, але ўрэшце рэшт прыйшлі, што не трэба гэта рабіць, і толькі на шыльдзе папсавалі шыльду. Там бела-чырвона-белы сцяг быў, сцяжок. Яго пры дапамозе там нейкай машынкі ці нейкае працаванне проста фашмаравалі. Сёння помнік пакутнікам стаў улюбёным месцам паломніцтва маладажонаў. Да яго яны абавязкова ўскладаюць кветкі. Да Леніна ж прыходзяць толькі нешматлікія мясцовыя камуністы і ўлады падчас дзяржаўных і рэвалюцыйных святаў. Маладзечанскага мастака Міколу Аўчыннікава ў горадзе больш ведаюць не па яго працах, а як загадчыка кафедры выяўленчага мастацтва гімназіі каледжа з мастацкім ухілам. Гэта пры тым, што большую частку вялікай калекцыі прац мастака складаюць пейзажы маладзечаншчыны, краявіды горада, мястэчак і вёсак. Іх у яго каля 100. Справа ў тым, што ў родным горадзе выстаў мясцовых майстроў амаль не праводзяць. Апошняя у Аўчыннікава была ў 2006 годзе. Часцей запрашаюць выставіцца за мяжой. У Нямеччыне, Чэхіі, Польшчы, Швецыі, нават у Эфіопіі. Між тым нарадзіўся мастак на Гомельшчыне, а вучыўся ў Віцебску. Але, кажа ён, тутэйшыя краявіды найбольш за ўсе астатнія яго ўразілі. Там, дзе я вырас, гэта раўнінная мясціна, гэта роўнае балота, гэта калі адна вёска відаць з аднаго боку праз 3-4 кілометры, з другога другая вёска відаць. Тут же, калі я сюды пераехаў я дзякуючы таму, што сестра мяне ў Мядзелі жыла, і я некалькі разоў прыязджаў праз Маладычна. І вось так здарылася, што я сюды і прыехаў. І мяне вельмі ўразілі вось гэтыя розніца краявідаў, не такіх раўнінных, а з узгоркамі, з камянямі, якія на Гомельчыне вельмі рэдка, там ляднік, як кажуць, не закрануў тую тэрыторыю. Вось па гэтаму мне гэта таксама, вот, як мастаку было цікава паглядзець некім позіркам другім на ўсе гэтыя рэчы. А яшчэ раней гэта было вельмі зручнае месца, калі можна было за 1.5 гадзіны даехаць да Мінску і за 2 гадзіны да Вільні. Таксама вось тое, што часта бываў у Вільні, гэта дадавала нейкі глыток свежага паветра, таму што ж мы будзем у тыя часы было даволі кансерватыўнае ў нас і мастацтва, а Прыбалтыка ўсё-такі і 30-40 гадоў назад яно дыхала другім паветрам. Чакаючы сустрэчы з мастаком, спадзяваўся правесці час на якой-небудзь выставе мясцовых творцаў, але нічога так і не знайшоў, нават выставачнай залы. Наколькі маладзечанскія ўлады падтрымліваюць і цікавяцца мастацтвам? Я б сказаў, што тут ёсць складанасці ў нашым рэгіёне, ў горадзе. Да гэтага часу ў нас няма пастаянна дзеючай выставачнай залы. У нас няма картинной галереи, у нас нема салона-магазина. Для такого города, який налічувае 100 тысяч насельніцтва, тут могла быть не одна галерея, может быть, не одна выставочная зала. Гэта проблема, колькі я тут живу, на все, як бы, питання стоїть, але оно не вырашается. У цикле «Подорожжа свободы» Змітер Падубны рассказывая про свою поездку у «Маладзечна». Калі Мікола Аўчыннікаў самы вядомы прапагандыст маладзечаншчыны сярод мясцовых мастакоў, то супрацоўнік цэнтральнай раённай бібліятэкі Міхась Казлоўскі робіць тое ж, але ў галіне краязнаўства. Ён і нашу размову пачаў з ухвалення маладзечанскага краю. Маладзечна пашанцавала, хаця па тым варыянце, што да гэтага жылі вельмі цікавыя людзі, вы ж ведаеце аб гэтым. Што і жыў тут Мікола Ермаловіч, і жыў тут Геннадзь Кахановскі, Вячаслаў Ляшковіч, і Пятро Бетэль, і Владзімір Зянько. А гэтыя людзі рабілі канкрэтную справу. Таму от я лічу, што маладзечанщина можа самы спрыяльны край для краязнаўства, для літаратуразнаўства, ды для гісторыі, ды для шмат чаго іншага, што ўключае паняцце культурнае жыццё Беларусі. Наколькі выкарысталі мясцовыя жыхары шчасцем, што гэтыя людзі тут жылі і працавалі, наколькі яны змаглі ў духоўным плане сябе ўзняць? А гэтыя людзі ўжо даволі давно пайшлі з жыцця, прыватнасці той ж самы Геннадзь Александрович Кахановскі, от уже яго 15-й год, нема на гэтым свеце. Не перавыдаюцца яго кнігі, не пастаўлены адпаведнага ўзроўню помнік для памяці гэтага чалавека. Тое самае можна сказаць пра Ермаловіча. Трэба займацца грунтоўна іхным вывучэннем, іхнага жыцця, дзейнасці, ну і першую чаргу кніжкі перавыдаваць. На пытанне, што для ажыццяўлення ўсяго ім пералічанага робяць мясцовыя ўлады, коратка адказаў: робяць, што могуць, але грошай на ўсё нібыта не хапае. Яшчэ адной знакамітасцю лічаць у маладзечна мясцовага прадпрымальніка Мікалая Апяцёнка. Крыху больш за год таму яму ўдалося праславіць родны горад, тутэйшае кіраўніцтва і яго праграму эканамічнага цуда на ўсю краіну. А ўвесь цуд быў у тым, што прадпрымальнікаў прымушалі гандляваць харчовымі таварамі амаль выключна мясцовай вытворчасці. Нават з суседняга раёну нельга было прывозіць кілбасу альбо піва, бо ў горадзе ёсць свае і мясакамбінат, і піўзавод. І спрачацца з райвыканкамам было дарэмна. І прыйшлося было даць такую агласку гэтаму пытанню праз прэсу і шляхам звертання да у міністэрства гандлю. Была прамая лінія з намеснікам міністра гандлю, і быў адказ у рэспубліцы на наше пытанне, што гэта антызаконна, гэта парушае антымонапольнае законадаўства, але, як кажуць, і воз і не там. На пачатку ўлады нават нібыта сцішыліся са сваімі ініцыятывамі, але, як высветлілася ў размове з Мікалаем Апяцёнкам, ненадоўга. І яны як стаялі на сваім, так і стаяць, што наш мясакамбінат – это наш мясакамбінат. Калі не хочаце праблем, то маўчыце ось і ўсё. А то да вас прыйдуць пажарнікі, да вас прыйдзе санстанцыя, да вас прыйдзе дзяржкантроль, да вас прыйдзе яшчэ там, хто амаль што КДБ пагражалі. І да гэта даходзіць, і ўсё, я гатовы адказваць за гэтыя словы. Калі гэта не так, гатовы сябе спаліць на плошчы, калі выканкамы маладзічныя, і ўсё. Прадпрымальніку не падабаецца, што законы ў адносінах да прыватнага бізнесу мяняюцца ледзь не штомесяц, што няма ўпэўненасці і праграмы ўраду, у якую можна паверыць, што паступова беларускі рынак аддаюць замежнаму бізнесу, а сваіх толькі душаць. Шмат не падабаецца. Але калі я запытаўся ў яго, што б можна было зрабіць, каб нешта змяніць, нечакана сам звярнуўся да чыноўнікаў. Я знаю очень много чыноўнікаў. Не только молодечинских, но в том числе и даже республиканского уровня. у очень многих чиновников дети почему-то в Беларуси не живут. Они либо там выехали, либо замужем там вышли там в Бельгию, там в Израиль, еще куда-то там в другие страны. То есть страны, которые у нас не приветствуются. Зачем вам, вот, уважаемые государственные люди, жить так, чтобы создавать условия невыносимые друг для друга и мечтать о том, чтобы ваши дети не жили на родной земле? Змісер падобны пра сваю паездку ў Маладзечна. Заўтра ў серыі «Падарожжа свабоды» аб вандроўцы Віталя Сямашкі ў вёску Клыпаўшчына, што ў Дзяржынскім раёне. У эфіры «Свабода» і зараз галоўныя падзеі дня. Еўрапарламент у сваёй рэзалюцыі прапануе прыпыніць на паўгода візавыя санкцыі супраць некаторых беларускіх чыноўнікаў. Прапанова не закранае асоб, якія непасрэдна адказваюць за парушэнні правоў чалавека і дэмакратычных стандартаў падчас мінулай выбарчай кампаніі. Еўрапарламент таксама прапануе зрабіць больш таннымі і даступнымі шэнгенскія візы для беларускіх грамадзянаў. Пасля персанальнага канфлікту ў «Маладым фронце» яго шэрагі пакінуў Артур Фінкевіч. Пасля сустрэчы Анжалікі Борыс з польскім прэзідэнтам Качынскім у кіраванай ёй арганізацыі чакаюць і прапановы ад беларускіх уладаў аб паразуменні. Прыняты бюджэт Беларусі на 2009 год. Пры яго планаванні бралася ў разлік цана расійскага газу $140 за 1000 кубаметраў. Цана можа быць нашмат большай. Некаторыя беларускія эксперты прагназуюць, што сусветны фінансавы крызіс можа мець для Беларусі не толькі негатыўныя, але і пазітыўныя наступствы. Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий водгук, новина ці питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224. У эфиры Радио Свобода. Сёння у новым цыкле праграмы «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» мы прапануем вашай увазе перадачу «Тутэйшыя». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з філозафам Алесем Анціпенкам. «Тутэйшы» – саманазоў беларуса цягам 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, зародкавы стан будучай беларускасці. Тутэйшы, будучы беларус, які страціў усведамленне сваёй этнічнай, родавай прыналежнасці, яшчэ не набыў нацыянальнай ідэнтычнасці. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага. Алесь, а адкуль паўстаў саманазоў «Тутэйшыя»? Гэта стан паміж, гэта стан адсутнасці нацыянальнай самаідэнтыфікацыі. Таму міт тутэйшасці паўстае ў тыя часы, калі Беларусь страчвае сваю суб'ектнасць і паступова робіцца часткай расійскай імперіі. Беларус, альбо тутэйшы, тамтэйшы чалавек, знаходзіць сябе ў абсалютна чужой, новай культуры. Тутэйшы і ёсць самавызначэнне. Гэткім чынам, будучы беларус, адрознівае сябе адначасова і ад расейцаў, і ад палякаў. Гэта самавызначэнне, каб адрозніць сябе ад усіх астатніх. Кім быў сённяшні беларус да таго, як ён назваў сябе тутэйшым? Да гэтага існаваў палітонім ліцвіны. У Вялікім княстве літоўскім сённяшнія беларусы называлі сябе ліцвінамі. Распад Вялікае княства літоўскае, спачатку усталявання канфедэрацыі, а далей і страта той аўтаноміі, якое мела Вялікае княства літоўскае ў складзе Рэчы Паспалітай, прывяло да разрушэння вось гэтага палітоніма ліцвіны. Частка беларускай эліты эмігравала адпаведна ў польскую і расейскую культуру. Вось тыя простыя людзі, якія засталіся засталіся на зямлі, людзі ў сялянскім стане і пачалі назамаць сябе тутэйшымі. А калі вось гэтая тутэйшасць набывае рысы міту, становіцца мітам? Гэта звязана з распаўставаннем нацыянальнага праекту, калі сапраўды пачынаецца сутыкацца новая мажлівасць самаідэнтыфікацыі для беларуса як беларуса і тутэйшасць. Добрая ілюстрацыя таго, як гэта адбывалася, ёсць п'еса Янкі Купалы «Тутэйшая», дзе з аднаго боку мы знаходзім Мікюту Зносака як тыпова тутэйшага чалавека, і з другога боку мы маем Здольніка, які ідэнтыфікуе сабой новую мажлівасць самаідэнтыфікацыі для беларуса. Янка Купала міт пра тутэйшых палітызуе. А як бы вы, Алеся Анціпенка, філёзаф, праз гістарычную перспектыву вызначылі змест гэтага міту пра тутэйшых? Хто ён, тутэйшы? Тутэйшы гэта будучы беларус, але самае важнае ў гэтым міт ці гэта праз тутэйшасць беларус набывае мажлівасць выжыць. Гэта спосаб самавыжывання беларуса. І зноў жа можам згадаць п'есу Янкі Купалы, калі прыходзіць чарговы заваёўнік, чарговы каланізатар і пытаецца ў мясцовага чалавека, ты хто, беларус заўсёды адказвае, я тутэйшы. Тым самым ён кажа, я частка гэтага ландшафту, я накшталт прыроднай з'явы. Я проста расту тут як трава, альбо ляжу як камень. І што вы ад мяне хочаце? Я не маю ніякай ідэнтычнасці. Мяне няма. Самавызначэнне тутэйшасці гэта з аднаго боку адказ чарговаму заваёўніку, мяне няма, і з другога боку гэта спосаб самазахавацца. Для беларуса быць тутэйшым у 19 стагоддзі азначала захаваць самога сябе і ў фізічным, і ў сэнсе працягу нейкага этнічнага жыцця. Вы хочаце сказаць, што беларусы захавалі сябе дзякуючы нацыянальнай нявызначанасці? Так, і між іншым, гэту лінію часам можна прасачыць і да сённяшняга дня. Напрыклад, калі Валенціна Кудовіч піша, што для беларусаў беларуская мова знак бяды, гэта азначае, што любая вызначанасць у нашай гісторыі заўсёды заканчвалася вельмі драматычна і трагічна. Я маю на ўвазі так званую справу нацдэмаў, калі носьбіты беларускай нацыянальнай ідэі ў 30-е гады былі практычна все знішчаны. Мы ведаем пра тое, што некалькі гадоў таму на зад размаўляць на беларускай мове на беларускіх вуліцах у горадзе Менску было небяспечна, вас магла арыштаваць міліцыя і запытацца на вашыя дакументы альбо вызначаць, хто вы такі. Так што быць вызначаным на нашай тэрыторыі, на беларускай зямлі цягам 19 і нават першай паловы 20 стагоддзя не заўсёды было бяспечна. Чаму? Таму што гэта азначае, што нехта іншы на гэтай зямлі прэтэндуе на гэтую зямлю. То ў гэтай зямлі ёсць гаспадар, аўтэхтонны гаспадар, той чалавек, які на ёй нарадзіўся. Все астатнія гэта папросту прыйдышы. Гэта альбо захопнікі, альбо дзеці і ўнукі захопнікаў. Альбо гэта ўлада, якая не ёсць ўлада гэтага народу. Алесь, а чаму беларусы аж да канца 19-го стагоддзя не мелі нацыянальнага вызначэння? Чаму амаль цэлае стагоддзе яны пагатоў усе называліся тутэйшымі? У гэта таксама можна патлумачыць тым, што ўсё ж такі нацыянальны беларускі праект гэта праект пазнейшы параўнальна з польскім нацыянальным праектам і імперскім расейскім нацыянальным праектам. Мы памятаем, што фактычна бацькам беларускага нацыяналізму стаўся ў канцы 19-го стагоддзя Багушэвіч, які між іншым якраз і казаў таксама пра тутэйшасць, але ўжо ў іншай якасці. Напрыклад, калі ён казаў, што нашая зямля там, дзе гучыць беларуская мова, то ён да вось гэтай тутэйшасці зямля месца яшчэ дадаваў і такі важны чыннік, як мова. Тутэйшасць і мова гэта першая падваліна беларускага нацыяналізму альбо нацыянальнага беларускага праекта. Значыць, беларускі нацыянальны праект паўстае на тутэйшасць. Это так, тутэйшасць як адна з падвалінаў. На той час ужо не існавала высокай беларускай культуры. Высокая культура это была культура альбо расейская, альбо польская, то есть культура каланізацыйная. Менавіта брак гэтай высокай культуры якраз і быў адной з прычынай, чаму тутэйшасць і беларуская мова сталіся галоўнымі чыннікамі беларускага самавызначэння пры канцы 19-го стагоддзя. Мы можам сказаць, што канец 19-го, пачатак 20-го стагоддзя гэта час, калі на этнічна-беларускай прасторы гублялася тутэйшасць. Так. А что гублялі і што знаходзілі? Вядома, што нацыянальны праект – это праект мадарнізацыйны. Безумоўна, што паўставанне беларусаў як нацыі – гэта з'яўленне новых перспектыў. Напрыклад, зусім не выпадкова наш паэт пісаў «заняць пачэснай пасад сярод народаў». Таму што нацыянальны праект – гэта праект набыцця палітычнай суб'ектнасці. Гэта праект, калі ты робішся акторам на еўрапейскай палітычнай сцэне. І калі Купала піша пра пачэсныя пасады, ён піша пра тое, што мы можам стацца адной з тых нацыяў, якія ўтвараюць сённяшнюю Еўропу. Яны не хацелі станавіцца акторамі на вялікай еўрапейскай сцэне? Менавіта з пачуцця небяспекі, таму што якраз быць вызначаным – гэта прыняць выклікі, гэта быць свабодным. На чым палягае таксама праект фармавання сучасных нацыяў? На тым, што нацыя дэкляруе для сябе права быць роўным і свабодным. А мы ведаем, што любая свабода і вызначанасць – гэта гатовасць прыняць выклікі. Гэта адказнасць. І гэта не заўсёды адбываецца без стратаў. За нацыянальную свабоду часам мусіць быць заплачаны вялікія ахвяры. Беларусы генетычна безадказныя людзі? Не, беларусы папросту маюць дастаткова траўматычны гістарычны досвед каланізацыі, досвед акупацыі. І вось гэты досвед, які паставіў беларусаў у сітуацыю паміж, сітуацыю мінімалісткую, сітуацыю выжывання, якраз і засцерагае іх ад якіх-небудзь радыкальных дзеянняў ці рухаў. Мы ведаем, што тутэйшы і беларус чалавек не радыкальны. Гэта чалавек, які хутчэй схільны да такога цывілізацыйна-эвалюцыйнага шляху развіцця, але зусім не да нейкіх рэвалюцыйных забурэнняў. Гэта досвід нашай мінушчыны, гэта досвід нашай тутэйшнасці, які прамаўляе нават часам сёння. А якія яшчэ з вашага гледзішча існуюць металягемы, блізкія паводле сэнсу тутэйшасці беларусам? Перад усім гэта партызан. Партызан, які маскуецца таксама, хоча стварыць уражанне, што яго нема. Бо ў гэтым нема і ёсць перавага партызана і тутэйшага. Бо гэтае нема дае яму мажлівасць знянацку ударіць па ворагу тады, калі гэтага не чакае ён. А яшчэ адна літаратурная метафора – босая на вогнішчы. Высабленне вось той сацыяльнай бяды, у якую трапляе тутэйшы. Чалавек невызначаны. Калі ён застаецца ні з чым, ні мае ні сваёй дзяржавы, ні сваёй краіны. У яго ўсё забралі захопнікі. А людзі на балоце? Гэта таксама блізкая металягема, металягемі тутэйшая. Тутэйшы вырастае з зямлі, і ён расце з зямлі, каб потым стацца беларусам. Ну, як дрэва, напрыклад. Людзі на балоце – гэта людзі, якія здольныя жыць нават на балоце, калі гэта родная зямля. Гэта людзі, якія здольныя жыць на сваёй зямлі, нават калі яны знаходзяцца ў самых неспрыяльных сацыяльных, палітычных і нават прыродных умовах. Гэта ёсць беларус, ён укаренены ў зямлю. Ён тутэйшы. І гэта ёсць галоўнае вызначэнне тутэйшасці, укарененасць. Чаму назоў тутэйшы і, адпаведна, міт пра беларуса як тутэйша жыве аж да сёння, нягледзячы на ўжытак і афіцыйна, і на побытавым узроўні нацыянальнае вызначэнне беларус? Ды самі ж людзі называюць сябе сёння толькі беларусамі. Наш нацыянальны праект яшчэ не спраўдзіўся. Беларусы яшчэ ў працэсе фармавання сваёй нацыянальнай свядомасці. Калі часам кажа, што мы яшчэ не дайшлі да той Беларусі, за гэтым выразам стаіць толькі адно, што мы яшчэ нацыя, ідэнтычнасць якой яшчэ актыўна фармуецца. На падставе таго, што вы сказалі, у мяне нараджаецца такая думка, што міт пра тутэйшых перадусім жыве ў асяроддзі інтэлектуалаў. Гэта так? Гэта часткова так, таму што гэта зручны панятак, які дае мажлівасць нам зразумець, дзе мы знаходзімся, на якой стадыі нашага нацыянальнага жыцця і фармавання нашай нацыянальнай свядомасці. Наколькі мы далёка адышлі ад той тутэйшасці? Ці яна ўсё ж такі ёсць нейкім рэцыдзівам, які нагадвае нам пра тое, што мы нарэшце мусім вызначыцца як нацыя? Хто мы такія, з кім мы, куды мы ідзем, які наш выбар? На захад, на ўсход, тут? Тутэйшы заўсёды нагадвае нам пра тое, што мы яшчэ не зрабілі да канца выбар. А як доўга будзе існаваць гэты міт і ці варта, каб ён паміраў? Калі міты паміраюць, гэта не заўсёды больна. А памрэ гэты міт тады, калі мы станемся нармальнай, сучаснай нацыяй у складзе аб'яднанай Еўропы. Thank you. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. У праграме Вячаслава Ракіцкага удзельнічаў філёзаф Алесь Анціпенка. У наступны чацвер у праграме «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» слухайце перадачу «Народ». Зараз паведамляем каардынаты для тых, хто хоча падзяліцца са свабодай сваімі меркаваннямі, выказаць крытыку ці задаць пытанні. Адрас у Беларусі: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Адрас у Чэхіі: Радыё Свабода, бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка. Пішыце на свабоду. Пачнеце дзень са свабодай. Жывы эфір ад 7 да 8 раніцы. Ад панядзелка да пятніцы. Свежыя навіны, новыя рэпартажы, музыка, літаратура, гісторыя. Сісла дакладна па-беларуску. Не праспіце свабоды.